Κουνουμαλαρά μου! Αγάπη μου! Ψυχή μου είσαι! Είσαι στην καρδιά μου! Έχουμε καιρό να τα πούμε μόνο! Γιατί ρε μαλάκα χάθηκες! Δεν είχα ρε φίλα, μα δεν έχω τίποτα να πω, τι να πάρω. Σωστό. Όχι σαν τους άλλους, σωστό. Λοιπόν, είχαμε κινητοποίηση σήμερα στην Καλαμάτα. Κατεβήκαμε. Σας βρήκαν τα δεντρίλια? Μας τα βρήκαν, ναι, θέλουν να μας πάρουν τα λεφτά. Oh. Λοιπόν, κατεβήκαμε οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκεί να φωνάξουμε. Ναι. Πήγαμε στην περιφέρεια. Οι περιφερειάρχηδοι ήταν στα περιφερειαρχήδια τους, δεν βγήκε κανένας μαζί. Λογικό. Βγήκε εκεί ένα παιδί γιατί. Δεν έχουμε εκλογές τώρα, πριν τις εκλογές έρχονται να σου πούν. Τώρα εντάξει, έχουν εκλογές. Το παλικαράκι μάλλον τον είχαν για τις πυρόπιτες αυτόν εκεί, χαζογέλα και έλεγε ναι, θα το δώσω, λέει το χαρτί. Μετά κάναμε πορεία, πήγαμε στην εφορία, δεν κατέβηκε κανένας να μας δει. Έγινε ένα ντου, φωνάζανε πάνω να μας διώξουν γιατί ήρθατε, λέει, μαζεύτε τους, φωνάζανε, φέρετε την αστυνομία. Γενικά περάσαμε ωραία σήμερα. Καλά στην Καλαμάτα πάει. Καλά πάει, καλά πάει. Τίποτα, θα έρθει οι περισσότεροι. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι μέτρα φέρνει ο κύριος Χατζηδάκης, οπότε μόλις το δουν στην εφορία θα την πάρουν γραμμή τη δουλειά και θα πούνε α, κοίτα να δεις πότε τα ψηφίσαν αυτά, θα λένε μετά. Ξέρετε, και ο καθένας από εμάς έχει και τη συνείδησή του. Και θα είχα τύψει συνειδήσεως, σας το λέω ειλικρινά, να είμαι σε αυτό το Υπουργείο, να συζητείτε από το πρωί μέχρι το βράδυ το θέμα της φοροδιαφυγής, να βλέπω μπροστά μου ένα τεράστιο θέμα και να κλείνω τα μάτια. Αφού ο πρώτος που δεν πληρώνει εφορία, ο Χατζηδάκης είναι, ρε. Ποια φοροδιαφυγή, ρε. Σε ποιους τα λες αυτά, ρε, Μαριόλη Χατζηδάκη. Σε ποιους, έλα τώρα. Ποιους. Σε αυτούς που θα τα καταναλώσουν, δεν κατάλαβα. Μας αφούν, ναι, μας ανώσουν. Να σου πω κάτι, έρχεται ο Ερντογκάν, λέει, εδώ με 100 Τούρκους επιχειρηματίες. Τώρα ξαφνικά μετά τους Γερμανούς, γιατί οι Τούρκοι φίλοι μας είναι. Πάντα ήταν. Απάντα ήταν. Γιατί δεν δίνεις 100 Έλληνες που έχουν χάσει τις δουλειές τους από αυτά που μας έχουν κάνει τώρα την ευκαιρία να κάνουν επιχειρήσεις και παίρνει τους Τούρκους εδώ. Ποια είναι τη χώρα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης? Έχω αυτή την απορία. Την Ελλάδα ή τη Τουρκία? Δεν είναι πρωθυπουργός κάποιας χώρας. Πρωθυπουργός συμφέροντων είναι. Μην κοροϊδευόμαστε. Αποστολή! Έλα! Ο αδερφός του Κύπριου! Εσύ! Ναι, εγώ είμαι! Θα ήθελα να λάβουν μέρος των διαγωνισμών. Εσύ είστε Τσίπριος αδερφός? Εμείς ήμασταν από την Κύπρο. Ναι, καλά, μπαμ κάνει. Πατριώτες. Πατριώτες, ο δική μας τη Βύση. Άρα Κύπριος κι εσύ. Όχι, Κύπριος, ο αδερφός του Κύπριου. Άρα Κύπριος. Όχι, Έλληνας. Με χιούμορ κιόλας βλέπω, βρε στην Κύπρο. Ναι, ωραία, Κύπρος. Πολύ. Έλα, Αποστολάρα μου. Έλα. Με όλους αυτούς τους πετυχημένους και τους άριστους, ποιος είναι το αστέρι των αστεριών όμως? Πέρα από αυτούς που κυβερνάνε, ρε παιδί μου, ποιος είναι το αστέρι το μεγαλύτερο? Πέρα από τον Get Star, τον Κατσουλάκη. Ποιο? Ο Τζουμάκας. Τον άκουσες τι έλεγε ο Τζουμάκας? Μεγάλο ανέκδοτο. Πώς μίλαγε ο Τζουμάκας? Τι πίνει ο Τζουμάκας, ρε που και δεν μας δίνει γάμο την πουτάνα μου? Τι πίνει? Τι πίνουν όλοι αυτοί, ρε Απόστολε? Πώς θα γυρνάνε όλα από εδώ, θα γυρνάνε από εκεί? Και πάει άλλο το σούπερ μάρκετ και βλέπει τις προσφορές. Τι πίνεις εσύ είναι το θέμα, όχι τι πίνουν αυτοί. Ξέρω, άστο, γεια. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Σε ακούω τώρα και έχω μια ένσταση. Τι ένσταση έχεις? Δεν αφήνεις το Μαρκόνι να μιλήσει και μας στενοχωρείς. Αυτό δεν είναι σταθετικά? Δεν τον αφήνεις να μιλήσει, όχι βέβαια. Άστον να μιλήσει, να δούμε τι θα μας πει. Άρα θέλουμε να τον ακούσουμε με λίγα λόγια. Στη Χρυσόπετρα Κυλκής πηγαίναν και βγάζανε χρυσό τα UFO τα μεγάλα. Ναι, ναι, του λέει. Καλώς ψέκασες κι εσύ. Του λέει για Γαρβέλη, του λέει για Δαφνή. Ναι, κάπως να μπαίνει στο μυαλό του σιγά σιγά γιατί δεν έχει μπει. Και το λέω να πάει μόνο του πριν τον μαζέψουν. Γιατί να τον μαζέψουν? Δεν φτάνει τον προετοιμάζω πρώτα. Να τον αφήνει να μιλάει, να τον ακούμε τι λέει. Αν τον αφήνω να μιλάει, είναι που θα το μαζέψουν. Ναι, πού θα τον βρουν, ρε. Γεια σου. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλώς τον Κυριάκο. Σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Θέλω να δεις το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα. 10 φορές την πήρα τηλέφωνο για να πιάσω γραμμή. 10 φορές δεν είναι πολλές, άλλοι προσπαθούν 20 και 21. Εντάξει, Blackjack. Λοιπόν, ακούστε και οι υπόλοιποι τι μου έχει συμβεί. Τι? Πάω την Πέμπτη, περασμένη Πέμπτη, πρώτη φορά σε συνάντηση γονέων στο βρεφονιπιακό σταθμό δημόσιο της θηγατέρας μου. Α. Εκεί λοιπόν έχουν παιδάκια στο τμήμα της. Παιδάκια έχουν στον παιδικό σταθμό? Άκου καλέ. Από 9 μηνών μέχρι 2 χρονών. Και γενικά ακούω μπαρούφες, μπαρούφες, μπαρούφες, μπαρούφες και κρατιέμαι. Τώρα... Και κάνω τη μαλακία προς το τέλος και λέω εκεί που παίζουν και τους κάνετε παιχνιδάκια, τους βάζετε μουσική. Ναι, λέει φυσικά. Και τι μουσική τους βάζετε? Λέει βάζουμε αυτό το ραδιοσταθμό το παιδικό. Και μου το λέει και με χαρά η κοπέλα που προσέχει. Παιδί μου και τα υπόλοιπα παιδιά, τα νήπια. Ναι. Τους βάζουν, αρέσει και το Oh Mami της Φουρέιρα. Ωραίο. Ωραίο. Α, αν και προτιμώ το El Telefon. Δεν αντέχω πια, πρέπει να σε δω. Σήκωσε το μια, το τηλέφωνο. Ρε φίλε, κύλο, σοβαρά μιλάτε τώρα? Νόμιζω... Ναι, γιατί θυμίζεις τη μαμάκα μου, ρε. Oh Mami, Mami. Με έχεις τρελάνει κι ο ύπνος δεν με πιάνει. Ναι, δεν είναι ο δίπλα. Ο Μαμί Μπλου. Α, δεν Μαμί Μπλου είναι άλλο. Ναι. Όχι, κοίταξα τους στίχους μετά. Δεν είναι οδη για τη μητέρα αυτό το τραγούδι. Έλα. Και μου πετάγονται. Έλα, ναι, με. Ήμουν σίγουρος ότι θα είναι. Μου πετάγονται η μία μετά την άλλη οι υπόλοιπες μαμάδες. Εντάξει, λέει, εγώ το βάζω σπίτι στο κορίτσι και του αρέσει πάρα πολύ. Θα μπορούσε να τις βάλει και όχι, δεν είναι μαμά. Ρε, 200 στη στροφή και με φωνάζουν μαμά. Δεν είναι μαμά. Να με βρουν οι μπαζί ψάχνουν ξανά. Τα μέσα μου ένα μαμά. Μα τι κάνω, βλέπω απίθανο. Ακού τι μαλακίες βάζουνε στα νήπια να ακούνε. Έλα. Σε δημόσιο σχολείο, ας το καλό. Μη με σκάς, μη με σκάς. Δεν το πίστευα. Δηλαδή μέχρι να το πεις, δεν πίστευα ότι γινότανε. Ρε, εσύ, πω, πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο. Αυτό πήρα να πω γιατί και δεν κάθομαι να το συζητήσω. Στατιστικά να το βάλεις, ναι. Έτσι. Ένα στους τέσσερις εκεί μέσα έχει ψηφίσει Μητσοτάκη. Σίγουρα πράγματα. Οπότε, σίγουρα. Τι περίμενες άλλο. Ναι, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ακούμε ελληνοφρένεια. Καλά, αυτό ναι, άλλο. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή, ρε φίλε. Θέλω να μου βάλεις το Μητσοτάκι, το μαλάκα, τον Άδωνη να λέει παπαριές, αυτές που λένε. Και από πίσω να πούμε τον Μαρκαριάν να λέει πολύ μαλάκα είναι. Πόσο μαλάκα είναι. Πόσο μαλάκα είναι, ναι. Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε. Τι μαλάκα είναι! Τι μαλάκα είναι! Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Κάνετε λίγο υπομονή και θα δείτε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοώ. Εάν το δακτυσκοπιά του καταναλωτού πάει στο ράφι, θα σου πει δεν τα έχει καταφέρει η Ελλάδα. Εάν το δακτυσκοπιά της κυβέρνησης σε σχέση με το πώς πάνε οι άλλοι, η Ελλάδα έχει πάει σε όλους τους δείκτες πολύ καλύτερα. Τι μαλάκα είναι! Τι μαλάκα είναι! Φλόγες σκίζουνε τον ουρανό της Γάζας. Έδαφος φίλησαν και θάνατο σκορπούν. Άκου πίσω απ' τις βροντές το κλάμα. 16 ήταν όραση. Στη βόρεια να μπλούς. Ξέρεις, θέλω κάτι για την Παρασκευή, γιατί έφαγα φλασιά. Για πες. Θέλω, εκεί πέρα στη συνέντευξη τη φανταστική με τον Χατζηνικολάου και τον Κασελάκη, που λέει: Κύριε Κασελάκη, είστε αριστερός. Θέλω Παρνασό και Γκιόνα, Φρίξο Νικολάου. Πώς ήθελε να σε πω και την Τριντάου, αυτό το κομμάτι εκεί πέρα, αλλά να το φτιάξεις λιγάκι. Αυτά είναι. Κατάλαβες ποιο, κατάλαβες. Είμαι σίγουρη. Μάλλον, ξέρω εγώ. Έλα, έλα, είσαι και εσύ το κλάμα το έχει, σίγουρα. Είστε αριστερός, κύριε Κασελάκη. Είμαι Goldman Sachs. Δεν ξέρω αν πρέπει να σε παραδώσω, Φρίξο Νικολάου. Καταρχάς, είμαι ο Στέφανος της Ελλάδας. Φρίξε Νικόλαο, πώς ήθελες να σε πω και την Τριντάουα. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Άρματα και εκπαιδευμένοι δολοφόνοι. Με δυο σημαίες στον Ιπακ Ισραήλ. Χαρίζουν θρήνο από το κάθε τους κανόνι. Την Παλαιστίνη κλέβουνε ζωή και πιθανή. Άρε Αποστόλη, σε τσάκωσα. Όπα. Σου ζητάω αναταχτά χρονικά διαστήματα από όταν ήσουν ακόμα στο Sky τον Ιερό Πόλεμο. Δεν μου τον έχεις βάλει ποτέ. Δεν θυμάμαι να μου το ζητάς ποτέ. Τέλος πάντων, εγώ σου λέω γιατί το ζητάω σε επετείους ίδρυσης του Κόκκινου Στρατού, σε επετείους ίδρυσης του ΕΑΜ, κάτι τέτοιες ημερομηνίες. Ρε παιδί μου, στο ζητάω, δεν μου το βάλεις. Και τώρα πήρε ένα στοιχείο επειδή ήταν Ρώσος και το βάλες έτσι. Δηλαδή, καπού πάρε, φίλε. Τέλος πάντων, θα μπορείς να μου το βάλεις την Παρασκευή άμα κάτσει, χωρίς καμία αιτία. Απλά επειδή είναι ωραίο κομμάτι. Μια αφιέρωση την Παρασκευή. Θέλω αυτή τη φάρσα που είχες κάνει τότε με το αναψυκτήριο Μακίνα. Οπ, τρεντεντεντεν, ναι βεβαίως. Έγινε, να σφαλά, γεια. Αγία. Αναψυκτήριο Μακίνας. καφές, τοστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό. Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα. Αναψυκτήριο Μαγίνας. Γλυκιά. Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνια. Στην Ομόνια στα σκάλια. Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο Μαγίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγίνα. Αυτή που λένε ζωή. Κοροπή. Και η διέτά σας θα κοπεί. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ναι. Ποιο είναι υπεύθυνο εκεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για αυτά τα σπορτ που μπάζετε και ιστορίε στον Άνταλο και τέτοια. Εγώ. Το όνομά σου δώσω. Τζένι Μπότσι. Πώ? Τζένι Μπότσι. Εγώ, φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλο πάντων. Είμαι ο εισαγωγέα του Μπιράλ. Α, ωραία, τι κάνει, φίλε Κώστα. Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να μην ξαναβάλει να μου το σπορτ εκεί του Μαγκίνα με τα Μπιράλ, α πούμε, και τα λοιπά μαζί. Γιατί, αφού το έχει στο αναψυκτήριο, τι να κάνουμε τώρα, φίλε εισαγωγέα. Δεν θέλω τώρα να ξαναβάλει εκεί τον Μπιράλ, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί... Και τέλο πάντων, γιατί να το κάνουμε, επειδή μα το λε εσύ. Να, χαίστηκα. Εγώ θα το βάλω. Πού μιλά, έτσι, ποιο μιλά τώρα, ξέρει. Στον εισαγωγέα του Μπιράλ. Φίλε, κανόν. Θα στο γνωρίσω, είναι ωραίο τύπο. Δεν καταλαβαίνω ποιο. Ο εισαγωγέα του Μπιράλ. Θέλω να σου κάνω κονέ. Ο εισαγωγέα του Μπιράλ. Α, δεν το ξέρει. Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει. Όπα, φιλαράκο, δεν το πα καλά. Ακού λίγο να σου πω τώρα κάτι. Θα σου τραβήξω από... τα μαλλιά τρίχα-τρίχα, να. Έτσι... Κακιασμένη. Καλά, κανόνισε, μην κάνω από κάτω να πούμε και τα λοιπά. Κανόνισε. Να πάω να κατουρίσουμε στον Μπιράλ σου. Τι θα κάνω. Να κατουρίσουμε στον Μπιράλ σου. Κύριε Μαρκα, Μπιράλ, ξέρω πώ είναι. Πέφτει και εσύ έχει. Κάτουρο, φαντάζομαι. Ρε, ποιο μαλλιά μιλά, ποιο εσύ ρε. Ο Τζένι Μπότσι. Άμα σε γαμίσω, σου πω από ποιο είναι ο Τζένι Μπότσι. Τον Μπιράλ τα κάνει όλα αυτά, τις ωρέξεις. Να η αχέ χτυπά το στρατιώτη και ένας μικρός με τη σφεντόνα του τα τάγκς. Στη Γάζα πια δε σκιάζονται οι ανθρώποι, κάθε νεκρός τους φωνάζει ελευθεριά. Κάθε νεκρός τους φωνάζει ελευθεριά. Μια παραγγελιά, ρε φίλε, για την παραγγελιά. Για πες και την παραγγελιά σου. Θέλω να μου βάλεις αυτό που έλεγε με το σκυλί του Κασελάκη ο Σκορδαλιάγκας. Ναι. Ρεμίξ. Με μικρό Νικόλα. Θα φρίξει το σκυλί. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Έφυγε ο Τάιλερ και το σκυλί είναι μόνο του. Θα μου πείτε λοιπόν, δεν μπορεί το σκυλί να μείνει μόνο του στο σπίτι. Μπορεί. Τι έμαθα λοιπόν εγώ εχθές. Το σκυλί είναι άρρωστο. Θα φρίξει το σκυλί και θα γαμηθεί ο Δίας. Το σκυλί είναι άρρωστο. Είναι ο Νικόλας από τον νόμο Ηλίας. Θα φρίξει το σκυλί. Το σκυλί λοιπόν είναι άρρωστο. Τι έχει το σκυλί. Τώρα τι έχει δεν είμαι τώρα. Τι έχει το σκυλί. Μου είπαν ότι κάνει και διάρειες, τώρα ξέρω εγώ. Θα φτιάξει το σκηνή και θα γαμηθεί ο Δίας. Είμαι ο Στέφανος. Το πτωνόμο Ηλίας. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Τι κάνεις, λέγομαι Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο, καλώς όρισες. Σε ακούω από το 8. Καλά είναι. Και σε είχαν εκπομπήσει μια αφιέρωση την Παρασκευή, θα ήθελα. Για πες. Το δεύτερο κουπλέ από του TXT, πάρτο όπως θες. Με μια μίξη με Άδωνη. Πάρτο όπως θες, πάρτο όπως σε βολεύει, γιατί ό,τι σε βολεύει, λες. Πάρτο όπως θες, αυτό. Πάρτο όπως θες, πάρτο όπως σε βολεύει, αφού ό,τι σε βολεύει, λες. Πάρτο όπως θες. Το δεύτερο κουπλέ ταιριάζει τέλεια στου βολεύει. Και το δεύτερο, το θυμάμαι. Θα το ακούσει και θα δει ταιριάζει. Είμαι καπιταλιστής. Το θεωρώ το καλύτερο σήμερα στην ιστορία. Τελείωσε. Τριγυρίζουν λίσσες μέσα στις πουτάνες που θα κόνονται πιες, θα τους αλλάζουν τις σπάνες. Χώστηκαν. 666 ρε σοφόροι βάρισε είσαι κοιτάνε αυτά σαν για τα φήμε της μεσέντες όπως περνάνε κονομάνε σε δουλεύουνε κανονικά πίσω από την πλάτη σου γυλάνε ειδονικά. Είναι έτσι είναι ψέμα, κομμένη στο αίμα. Με βλέμμα σε στέμα, με βλέμμα στο θόρκο. Κεφάλια με στόρκο, σου στήσανε μπλόκο. Τις τέχνεις τα πατσίδες, ρωτάω ασπίδες και με παροπίδες. Παίρνουν στράβουν δίσκου, θα μου σαμποτάρουν ένα λάβος κάθε φορά. Το χρήμα που θα πάρουν. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Όπλο στα χέρια του είναι αλληλεγγύη. Κι αν απ' το κλάμα και εσύ ξυπνάς. Ύψος ανάστημας αυτά και τα λακτίνη. Αύριο την πόρτα σε σένα θα χτυπάν. Κάτι ακόμα μπορώ να πω. Πες. Ένα καλό ταξίδι στο φίλο μου το Σάββα που έφυγε σήμερα το πρωί από καρκίνο και άφησε δύο παιδάκια πίσω του. Ένα φίλο μας πάνω, ο οποίος ήταν σύντροφος, αριστερός και καλό ταξίδι να έχει. Και μια παραγγελιά στο παρακαλώ για εκείνον. Τα αδέλφια που χάθηκαν νωρίς, η Παρασκευή. Για τα βράδια που χαθήκανε νωρίς δεν φτάνει μόνο της λύπης το τραγούδι. Τα λάθη σας να ξέρεις πως δεν σβήνουνε μοναχά με ένα δάκρυ ένα λουλούδι. Για αυτά τα αδέρφια που χαθήκανε νωρίς κοιτάω τον ουρανό και σίγω τραγουδάω. Και αφού μάθω την καρδιά μου να πονάει δεν ξεχνάω και εκδίκηση ζητάω. Τώρα για Παρασκευή θέλω το Γιώργο, το Μαρίνο, το σεξ νομίζω. Το σεξ. Νομίζω είναι. Πού να ξέρεις τώρα, πού να θυμάσαι και εσύ άμα είναι το σεξ ή όχι. Σωστό και αυτό, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Γιατί το σεξ είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θέλεις και πορεία, δεν είναι αγκαρία. Αποφάσισα λοιπόν να γαμίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει κεράσι και καλή κυκλοφορία. Είναι ακροβασία, δεν θέλει ταραχή. Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Και είναι εκείνο που φοβάσαι να γνωρίσεις. Να το κουλαντρίσεις. Και να τα αντιμετωπίσεις. Καύλα. Κι είναι αυτό όταν ξέρεις να το ζήσεις. Γίνεται ουσία και σ' αλλάζει τη ζωή. Θα γαμίσω ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα μας σταματήσει κανείς. Και η Αχέτ χτυπά το στρατιώτη. Και ένας μικρός με τη σφεντόνα του τα τάγκς. Στη Γάζα πια δε σκιάζονται οι ανθρώποι. Κάθε νεκρός τους φωνάζει λεφτεριά. Κάθε νεκρός τους φωνάζει λεφτεριά. Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Μια αφιέρωση στο γιο μου για την Παρασκευή. Το εγώ και εσύ μαζί του Αλκίνου σήμερα χειρουργήθηκε. Είναι δύο μήνες καθελωμένος στο κρεβάτι. Τι έπαθε? Έχει μια σπάνια πάθηση. Πιστεύω ότι θα γίνει καλά. Πόσο χρονών? Είναι 20 χρονών. Άντε, περάστηκα να σηκωθεί όρθιος. Αυτό το τραγούδι με έκανε να νιώσω πατέρα όταν γεννήθηκε. Του το αφιέρωνω. Σε ευχαριστώ. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα'ναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι. Τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Ναι, Αποστολή. Έλα. Μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή. Από το άλμπουμ το καινούργιο των Κοινοθνητών. Τραγούδι με τέτοιο όνομα. Κοινή Θνητή, αν γίνεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ελληνοφρένεια, σωστά. Ναι, ναι. Ωραία. Ήθελα να κάνω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Για κάνε. Ένας φίλος μου, ο Παναγιώτης Μπελίτσος, έβγαλε ένα τραγούδι, το οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να ακουστεί παντού. Λέγεται Της Γάζας και περιγράφει, νομίζω, πολύ καλά ό,τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη και την αλληλεγγύη που πρέπει εμείς να δείξουμε. Απόστολε. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να σου πω για μια παραγγελιά για την Παρασκευή, αν ήθελες κάπου άλλο μέσα στο. Για δώσε. Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει ένα τραγουδάκι, λέγεται Της Γάζας, For Gaza, για όλα αυτά τα τραγικά που γίνονται κάτω στην Παλαιστίνη. Δημιουργός είναι ο Παναγιώτης ο Μπελίτσος. Πιστεύω ότι ταιριάζει και με το ύφος της εκπομπής και για την Παρασκευή νομίζω θα ήταν πολύ ωραίο τραγούδι. Να οι λαοί ξυπνήσαν της Ευρώπης. Σ' όλο τον κόσμο φωνάζουν με οργή. Να φύγουν τώρα όλοι οι δολοφόνοι.